гаворыць радыё «Свабода». У Менску 18 гадзінаў. Вы на хвалях «Свабоды» ў працкай студыі Віталь Цыганкоў. У сённяшняй праграме вы пачуеце. У горадні адбылася агульнанацыянальная дыктоўка, для ўдзелу якой зарэгістраваліся 200 чалавек. Праскі акцэнт, тэмы выпуску запрашэння Беларусі ва ўсходняе партнерства. У перадачы «Званкі на свабоду» агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя пра сітуацыю на тэлеканале «Белсат» Міхай Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры «Белсаце» Уладзімірам Коласам. Грамадскі рэдактар тыдня – польскі журналіст Цэзарый Галінскі. У перадачы Сергея Дубаўца сёння пра тое, як дараваць. А таксама вы пачуеце анталогію «Начной свабоды» – лепшыя матэрыялы, якія прагучалі ў нашым начным эфіры. У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Пакістане верховны суддзя, які быў змешчаны 16 месяцаў таму, калі тагачасны кіраўнік краіны Первез Мушараф увёў надзвычайнае становішча, вярнуўся на сваю пасаду. Гэта стала вынікам масавых акцыяў пратэсту апазіцыі па ўсёй краіне, якія цягнуліся месяц з патрабаваннямі незалежнасці судовай галіны. На мінулым тыдні ўлады краіны пастанавілі, што Іфтіхар Чаўгры можа ізноў заняць вышэйшую судовую пасаду пасля сыходу на пенсію прызначанага ў 2007 годзе Абдула Хаміда Дагара. Дагар падпісаў заяву аб сыходзе учора. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што не збіраецца шукаць замены міністру фінансаў Тімаці Гайтнеру, нягледзячы на закіды таму ў неэфектыўным змаганні з сусветным крызісам і няздольнасці перашкодзіць выплаце супрацоўнікам амерыканскай міжнароднай карпарацыі 165 мільёнаў даляраў прэміяльных. Чакаецца, што на гэтым тыдні Гайтнер прэзентуе свой план выратавання банкаўскага сектару, які працягвае балансаваць на мяжы каляпсу. У Македоніі праходзіць галасаванне на прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах. У гонцы на вышэйшую пасаду ўдзельнічаюць 7 кандыдатаў. Прафесар паліталогіі Джорджа Іванов трымаецца наперадзе ў апытаннях, але эксперты лічаць малаверагодна яго перамогу ў першым туры. Міжнародная супольнасць папярэдзіла македонскія ўлады, што калі тыя не здолеюць забяспечыць свабодны і мірны ход выбараў, гэта паставіць пад пытанне пачатак перамоваў у справе далучэння краіны да Еўразвязу і НАТА. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джылані сустрэўся з лідарам апазіцыі Навазам Шарыфам для перамоваў у справе вырашэння палітычнага крызісу ў краіне. Абодва лідары заклікалі да замірэння, але не вынеслі канкрэтныя прапановы. Перад пачаткам перамоваў прэс-сакратар Шарыфа паведаміў, што апаненты абмяркуюць спрэчныя папраўкі ў канстытуцыю, супраць якіх пратэстуе апазіцыя, а таксама новы фармат супрацы паміж урадам і апазіцыяй. Цяперашні прэзідэнт Славаччыны Іва Гаспаравіч набраў найбольшую колькасць галасоў у першым туры прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Набраўшы амаль 47%, ён разам са сваёй галоўнай апаненткай Іветай Радзічавай, якая набрала 38%, пераходзіць у другі тур, які запланаваны на 4 красавіка. Пасада прэзідэнта ў краіне – функцыя збольшага прадстаўнічая, але вынікі ўчорашняга галасавання пацвердзілі падтрымку выбаршчыкаў прэм'ер-міністру краіны Роберту Фіка, які рыхтуецца да парламенцкіх выбараў у наступным годзе. Паўночная Карэя пацвердзіла чуткі аб затрыманні 2 амерыканскіх журналістаў карэйскага паходжання, якія былі схопленыя на мяжы краіны з Кітаем. Па афіцыйных звестках, супрацоўніцы амерыканскай інфармацыйнай кампаніі Current TV былі арыштаваны ў аўторак. Інцыдэнт адбыўся ў кантэксце напружання паміж Пхеньянам і Вашынгтонам у сувязі з падозрэннямі аб запланаваных КНДР выпрабаваннях новых балістычных ракетаў. Юрта вышынёю 2 метры і дыаметрам у 2,5, цалкам пабудаваная з цукерак і кандытарскіх вырабаў, з'явіцца ў паўднёвым казахскім горадзе Шымкент. Улады паведамляюць, што юрта будзе пастаўлена на цэнтральнай плошчы горада ўжо сёння, калі Казахстан афіцыйна святкуе Наўруз. Яна будзе бясплатна прадастаўлена для пачастунку ўсім, хто прыйдзе на святкаванне. Захад крытычна паставіўся да прыняцця прысягі новым прэзідэнтам Мадагаскара Андры Раджойлінам, які ўзначальваў нядаўні пераварот у краіне. Пераварот адбыўся, калі да шматлікіх пратэстаў апазіцыі далучыліся ваенныя і змясцілі папярэдняга абранага прэзідэнта Марка Равала Манану. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі выказаў шкадаванне ў сувязі з падзеямі на выспе і заклікаў краіну да як мага хутчэйшага правядзення выбару. Злучаныя Штаты раней прыпынілі праграму партнёрскай дапамогі Мадагаскару, а Афрыканскі саюз учора адрэагаваў прыпыненнем Мадагаскара сяброўства. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну. хвалях свабоды ў працкай студыі Віталь Цыганкоў у сённяшняй праграме вы пачуеце. У горадні адбылася агульнанацыянальная дыктоўка, для ўдзелу якой зарэгістраваліся 200 чалавек. Праскі акцэнт — тэма выпуску запрашэння Беларусі ва ўсходняе партнёрства. У перадачы «Званкі на свабоду» агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя пра сітуацыю на тэлеканале «Белсат» — Міхай Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры «Белсаце» Уладзімірам Коласам. Грамадскі рэдактар тыдня — польскі журналіст Цэзарі Галінскі. У перадачы Сергія Дубаўца сёння пра тое, як дараваць. А таксама вы пачуеце анталогію «Начной свабоды» – лепшыя матэрыялы, якія прагучалі ў нашым начным эфіры. Сёння ў горадні адбылася агульнанацыянальная дыктоўка. Для ўдзелу ў ёй зарэгістраваліся 200 чалавек. Усе атрымалі асадкі з надпісам «Будзьма з мовай, горадня 22.03.2009». Удзельнікі пісалі тэкст Рыгора Барадуліна «У куце жыў Бог». Адыктавала яго Зінаіда Бандарэнка. Па заканчэнні ўдзельнікаў чакалі два вялікія торты, кава і гарбата. Разам з іншымі гарадзенцамі пісаў дыктоўку Сергей Страўцоў. Побач са мной пісаў дыктоўку Кастой Жэнь, інжынер «Гродная энерга». Тэкст быў даволі цяжкаваты, памылкі трошкі былі, на хаду справілі іх, і, здаецца, ўсё добра. Побач за мной таксама пісаў дыктоўку дацэнт, кандыдат біялагічных навук Валентин Лучко. Вы таксама спраўджвалі тэкст ці не? Ці быў лёгкі для вас? Для мяне ён быў адносна лёгкі, таму што я дастаткова добра валодаю іменна пісьмовай беларускай мовай. Думаю, што на адзнаку дадатную я яго напісаў. Сярод тых, хто пісаў сёння дыктоўку, я таксама сустрэў прафесара факультэта філалогіі Івана Лепішова. Я прыйшоў самастойна, адзін без студэнтаў. А наконт чычашка, я далёка сядзеў ад таго, хто дыктаваў, і не ўсё дачуваў. Там у адным месцы сказ нейкі напісаў не поўнасцю. А так нармальна. Вот Зінаіда Бандарэнка закончыла рэзаць торт. Ваше ўражанне ад дыктоўкі? Я чуў, што такое хваляванне прабігала па шэрагах. Напэўна, былі нейкі цяжкасці. Цяжкасці былі аднаго накірунку. Вось з левага боку маладзёны, яны хутка ўсё схоплівалі, і яны хуценька пісалі. І яны ўжо сядзелі гатовенькія для наступнага сказа, а з гэтага боку сядзелі больш людзі пажылыя. Ім цяжка было, яны не паспявалі. І вось увесь час там я да нейкіх падыходзіла, паўтарала некалькі разоў адно і тое ж, а ты ўжо з нецярплівасцю чакалі, калі далей будзе. Вось, але мне падаецца, што дыктоўка яна не складаная, і мне падаецца, што ўсе справіліся вельмі добра. Пра сённяшнюю агульнанацыянальную дыктоўку ў горадні распавёў Сергей Страўцоў. А ў нас на чарзе праскі акцэнт. Еўрапейскі гамбіт. Запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнёрства. Чаму не паслухалі апазіцыю? Заява Александра Лукашэнкі на «Віцебск дрэў». Сігнал да рэпрэсіяў ці нешта іншае? Паміж молатам і кавадлам. Саміт Еўразвязу на конт партнерства і візіт Александра Лукашэнкі да Дмітрия Мядзведзева у Завідава. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эксперт лённанскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лещенка. Перадачу вядзе Юрый Драгахруст. Саміт Еўразвязу, які адбыўся 19-20 сакавіка, запрасіў Беларусь далучыцца да ўсходняга партнерства, праграмы супрацоўніцтва Еўразвязу з постсавецкімі краінамі. Гэтаму папярэднічала рашэнне нарады міністраў замежных справаў краінаў звязу аб працягу прыпынення санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 вышэйшых беларускіх урадоўцаў. На мінулым тыдні, калі быў скандальна скасаваны візіт у Беларусь еўракамісара Беніты Ферэры-Вальднер, здавалася, што, так бы мовіць, мядовы месяц беларуска-еўрапейскіх адносінаў скончыўся. Але рашэнне гэтага тыдня сведчыць пра тое, што пяшчота, па меншай меры, з боку Еўропы не зменшылася і мядовы месяц працягваецца. Чаму працягваецца гэтая пяшчота, чаму працягваецца мядовы месяц? Наталля. Продолжается просто потому, что продолжается существование потребности в этом. Восточное партнерство для Евросоюза не имеет смысла, если в нем будет участвовать только 5 стран, а не 6. Если уж закрывать всю восточную сторону, то закрывать ее полностью. А то, что Беларусь не стали выделять вот так вот особо, это в принципе такой ход, чтобы показать, чтобы наоборот отвлечь внимание от ситуации и просто, скажем так, поставить Беларусь в ряд одну из многих, а не в дальнейшем усугублять ситуацию, не показывать особенность Беларуси, тем более. Наталья, так не совсем зрозумела. На початку-то выделяли, на початку говорилось, что у всех как бы прямаем, ну, что называется, by default, по змолчанию, а Беларусь вот еще повинна крыху просунуться на шляху демократизации. А зараз ти она так просунулась, а ти уже это перестало быть таким важным. Ну, это не совсем, наверное, верно, потому что, например, тот же Хавьер Солана в Минске говорил, что условий никаких нет для того, чтобы Беларусь присоединялась к партнерству. А на самом деле просто в Беларуси пришлось больше работать, и, конечно же, вот события последней недели, отмена визита Феррера Валмер, возможно, как раз-таки и привела к такому парадоксальному итогу, когда европейские чиновники просто решили больше не концентрировать внимание на Беларуси. Берем и все. Александр, напередодні 16 сакавіка, яшчэ да гэтага працягу прыпынення санкцыяў, прадстаўнікі беларускай апазіцыі, прыватнасць Александр Казулін, Анатолія Бецька, наколькі мы ведаем, вельмі інтэнсіўна працавалі ў еўрапейскіх структурах, заклікаючы заняць больш жорсткую пазіцыю адносна афіцыйнага Мінску. Пры гэтым, паводле Анатолія Лябецькі, яны мелі мандат на прадстаўленне поглядаў абсалютнай большасці апазіцыі. Аднак рашэнні гэтага тыдня паказалі, што аргументы апазіцыянераў на рашэнне еўразвязу не надта паўплывалі. Ну вось, як сказала Наталя, прыйшлі да высновы, берём і всё. Чаму? Бо беларускія апазіцыянеры выкладалі ж не толькі свае ўласныя пажаданні, нам не падабаецца Лукашэнка. Ну, они выкладалі канкрэтныя факты парушэння правоў чалавека. Чаму гэта не зрабіла належнага ўплыву? Па-першае, я хачу зазначыць, што сама гэта метафара, мядовы месяц не ўяўляецца не зусім трапнай, не зусім дакладнай. Тут хутчэй выпадае казаць пра магчымы шлюб па разліку. Таму што ніякай рамантыкі няма ні з аднаго боку, ні з другога. Наприклад, белорусский бок каже невесте, так и мовить, Европе, что чего ты чапляешься по дробязях до меня, Европа со своего боку так само каже, а чего у вас репрессии, то бок, как жених не распускал на отца руки. Тому тут великое кохание нема, але вымушает великая потреба. И наперш, коли казать про белорусский бок, так это экономическая потреба, ну, а Европу штурхают геополитичные чинники на то, как соправды приватность и узнять, скажем так, планку терпимости до порушения правов человека, до защиты демократии у Украины. Европа, конечно, не будет перерывать контакты с белорусской оппозицией. Ее вояжи будут протягиваться и, возможно, периодично выкликать эмоциональную реакцию Александра Лукашенко. И у певной ступени Европа будет, але достатково стримана, редукована, конечно, промовлять, проговорывать вот эти проскоску по требованию галине демократии и правов человека. Однако видовочно, что яны зараз на парадку дня отсунуты с перших мест, не идет туды подалей, потому что звыш задача это все ж таки любым чином хоть тушкой, хоть чучелом, як у тим анекдоті, утягнуть Беларусь у агульноєвропейські процеси. Тому що без яе уся задума усходнього партнерства, яна, по сутності, розповзається, розвалюється. Наталя, в одной из наших передач наместник старшини Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, критикуючи позицию Европы, выказал меркование, что ну, могла бы Европа супрацовничать с Белоруссией и не робячи таких знаковых жестов. Можно домовляться, я не ведаю, про помежное супрацовничество, про борьбу с нелегальной миграцией, скажем там, вводить данные визы для белорусов, а разом с тем тримать головных политических представников режима под санкциями. А супрацовничать в межах сходнего партнерства, ну, Украиной, Грузией, Молдовой, краинами, у яких ситуация с правами человека больше-меньше пристойная. Чему так нельзя было робить? Мысль интересная, но я не совсем представляю, как она могла работать бы на практике, потому что, чтобы даже заключать договоры о борьбе с нелегальной миграцией, все равно нужны достаточно высокопоставленные белорусские чиновники, к примеру, которые не могли бы просто приехать в Европу и, скажем, такие договоры заключить. И, во-вторых, зачем бы это все нужно было Беларуси? В свою очередь тоже. То есть такие вещи, о которых вы упоминаете, техническое сотрудничество, оно все-таки вторично по отношению к так фундаментальному политическому решению. Либо сотрудничаем, либо не сотрудничаем. Без этого какие-то попытки делать, вот как бы закрывать мелкие вопросы, на самом деле просто не имеют смысла и будут упираться в большие технические проблемы. Зараз я пропоную поговорить про другий бок, про Беларусь. Ну так, белорусская дипломатия отримала перемогу. Вось Беларусь признали, Беларусь тримали кольки годов под изоляцией, зараз ее вось кудысти запрашают и так далее. Але что с гэтым рабіць? Что рабіць с гэтым подарунком? Что рабіць с гэтай перамогай? И як Беларусь можа ёй скарыстацца? И можа гэта, дарэчы, зусім і не перамога? И, может быть, это нават и не подарунок? А можа гэта такі своеасаблівы европейскі гамбіт? Европа ахвяруе нечым, ну, магчыма, увагай да правоў чалавека, каб урэшце выйграць партыю ў аўтарытарнага Мінску. Не, Наталя, не можа так быць? Так, может быть, это была бы, наверное, очень красивая партия. Я только опасаюсь, что, может быть, вы даете слишком много кредита здесь европейским чиновникам. Но на самом деле, возвращаясь к вопросу, было бы хорошо, если бы Беларусь воспользовалась вот таким улучшением отношений именно с теми целями, которые декларировала. Ведь в первую очередь здесь стояли вопросы экономического сотрудничества, и не только инвестиций как таковых, а, скажем так, передачи технологий, приходов западных компаний, западных бизнесменов в Беларусь, чтобы как-то сбалансировать присутствие российского бизнеса на территории страны. И вот если это все произойдет, то это, в принципе, будет и в краткосрочной перспективе выгодно для правительства, вот, а в долгосрочной перспективе, возможно, это и приведет к такому появлению, скажем так, таких трещин в стене, которые в итоге, возможно, и разрушат белорусский политический фасад. Если у Евросоюза такое понимание в данный момент, это спорный вопрос, но если экономическое сотрудничество не только с точки зрения финансового, вот я говорила, или там управленческого, а еще и с точки зрения особенно законодательного, будет продолжаться с тем, чтобы, например, Евросоюз помогал Беларуси улучшать инвестиционное законодательство, что, в принципе, правительство сейчас и делает, то это было бы на руку многим. Александр, а як бы вы оценили, як вы прогнозуете реакцию официального Минска не только в сенсе асалоды, а сквозь отриманной перемоги, может, от отриманного подарунка, а больше перспективно, як все-таки это будет корыстаться? И ти, есть в этом некие погрозы для, скажем, белорусской политической системы? Может, это саправды не подарунок, а гамбит худший? Ну, то, что это не подарунок, так официальный Минск это публично и заявляя. Вот, коли услухаться у заявок официальных особо, у то, что доводит белорусская пропаганда, так Европа все попередние годы жестко помылялась. Вела такую дубовую политику, хотела поставить на колени, а зараз, нарешті, вот, они там, европейцы, почухали репу, так бы мовить, зразумели, что это бьются недаремно головой у стяну, что белорусская цитадель непереможная, и зараз вот они почали нарешті более-менее некий разумный подход намацывать. Допустим, это некие пропагандистские такие ракурсы, але и по сутности, коли разобраться, вот взять чисто экономичный бок, тут вот уже подлечили эксперты, что коли эту сумму, что зараз охворуется на усходнее партнерство, коли эти гроши вот поделить на несколько годов, на эти шесть краин, это 10 миллионов на одну краину за год припадает. Это там один ледовый палац мучить. Конечно, это ж смешно в сенсе экономичном. Натурально можно говорить про то, что коли Беларусь там надто посунется в сенсе реформы экономичных, а натурально, что тут у одним флаконе с ними мучить быть и громадско-политичные некие переутворения, то тогда значно ширейшие перспективы. Але ж вот это миновито и муля белорусскому боку, миновито это и выкликает такое раздражнение. Вот у той публичной реакции белорусского официального лидера, коли он несколько дзён тому обрынувся на оппозицию и ускосно на Европу так само, якая, мовляв, тузая, накидая вось некие там пытания незразумелые. Пытания как раз зразумелые, але вось у гэтым и отчувая, я думаю, белорусский официальный проводыр небяспеку, что у Европы есть некий план, есть такая задума тихой сапой по крысе подкопать вось подмурок белорусской системы, разгойдать яе. И он это в іншей форме сказал, что оппозиция хочет тут вось разгойдать ситуацию, разбомбить краину. Але насамрэч гэта проговоруются фобии, якія как раз связаны с тем, что, конечно, поступовая интеграция Беларуси у европейский контест, она будет, конечно, вымогать и неких изменений, некой отлизи, скажем так, у громадско-политичной сферы. А поскольку система жесткая, и она скручена такими грубыми сталинскими, можно сказать, шрубами, то, конечно, варто только открутить пару этих шрубок, и все может худко обрынуться, что мы бачили на прикладе Горбачевской перебудовы. Коли резюмовать, то Лукашенко, безумно, он зараз стримано так похвалить Европу за то, что улучшили краину, але, по-перше, он подумает, чи варто самому лететь ему у Прагу, потому что там наврад чи дадуть вот так всей Европе читать некие моралите. А наоборот, начнут грузить, так бы мовить, причем не по дробязях, как он кажет, а по полной программе будут грузить, и треба будет нечто отказывать, некие давать обещания. Тому он может еще у Прагу и не захочет полететь, как, коли что, сказать, я ничего с этими проклятыми буржуинами не подписывал. Это там Мартынов чи Сидорский подписал. И у рештов, я думаю, что белорусское керавництво может выбрать некий, навод более обмежеванный формат уделу во Всходнем партнерстве, как не робить великих соступок миновито ту вельми отчувальной для его политической галине. Вы слухаете передачу «Працкий акцент». Тема выпуску – запрошение Беларуси во Всходнее партнерство. У размове берут удел Александр Класковский и Наталья Лещенко. Ведет передачу Юра Драгохруст. Наталья, довольно шмат людей, в основном критиков, удела Беларуси во Всходнем партнерстве. Вот весь час, саправды, оперуют этой личбой. 600 миллионов доляров на 6 краинов. Ну, это ж, саправды, отримливаются некие слезы. Коли тут за один раз Россия с царского плеча дает полмиллиарда доляров. А тут, в огуле, так бы мовить, и каштуе гульня свечов. Для чего это партнерство? Это просто, так сказать, вот для осолоды? Вот мы в Европе, нас Европа признала. Ну, мне кажется, все так настолько привыкли рассматривать поддержку или инвестиции именно на уровне госинвестиций. В данном случае рассчитывают вот просто суммы, которые будут идти от ЕС. А суть-то совершенно не в этом. Суть в том, чтобы открыть Беларусь для того, чтобы, например, британские, европейские компании, бизнесы шли в страну, делали свои собственные частные инвестиции и таким образом заводили экономику. Хиба не одиная умова, которая формулируется так довольно выразно, довольно однозначно и недвухсенсовно, это то, что Беларусь будет во Всходнем партнерстве только в том выпадку, коли она не признает незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии. Вот литерально за опошние 2-3 тыдни эту умову огучил и Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая зараз старшинюя в Евразвязи, и Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар по внешних сувязях, и вот литерально на этом тыдне, сдается, верховный представник Евразвязу в пытаниях внешней политики Хавьер Соляна. Чому европейские политики, названные мной, личать это хиба не центральным питанием? Вот как раз тут эту такую педалеванную риторику досвідченных нібито европейских дипломатов я не разумею. Не разумею, чому яны вот так, грубо говоря, подставляют Лукашенко у тим как раз питанні, где форс-мажорные, можно сказать, вонкові дійничують чинники. Як раз внутри країни он трошки можна, може более чи менее дозволить свободи, некую отлігу допустить, поки що без великої ризики для системи. А тут Москва просто викручує руки. И у меня есть такое прочувание, что Европа может про некий час почуваться, как мыло съевши. И такое же уже было. Вот глядите, заявляли летой, что только коли прозрыстые там демократичные выборы, тогда мы далее будем протягивать стосунки. Мы ведаем выники выборов. Ни один оппозиционер у палату не трапил, усих отфильтровали, а Европа, сдымая санкции, починая братанья по сутности. Потом говорилось, что мы улучшим во Всходнее партнерство, только коли там кроки конкретные в керунку демократизации. Тут за опошние тыдни разогнали 2-6, еще несколько неприемных историй, там арышт этих волковыских предпринимальников, трагичная гибель Яны Поляковой. Не кажучи, ну, зусім не узор на этот тестовый период прошел официальный Минск, его все-таки улучшают во Всходнее партнерство, фактично уже тут справа у капелюши. И мне тяжко уявить, что коли, например, а это вельми махчимо, что вось калі сустракаліся Лукашенко з Мядзведзевым, усё ж такі яго даціснулі, і што магчыма, 2 красавіка на адкрыцці сесіі палаты будзе ў пажарным парадку уклінавана вось гэтае пытанне аб прызнанні мяцежных грузінскіх тэрыторыяў. І вось што тады будзе рабіць Еўразвяз? Зноў будуць збірацца кіраўнікі краінаў і казаць, давайце будзем адкручваць назад гэтае рашэнне. Дык, прабачце, яны ж не захацелі адкручваць пасля таго, як Аліі ў Азербайджане фактычна аформіў сабе пажыццёвае прэзідэнцтва. Я не думаю, што яны будуць так рабіць у гэтым выпадку. Таму, мне здаецца, гэта вось якраз мы ўжо ўваходзім у тэматыку, калі можна казаць пра тое, што хітрая палітыка Еўразвязу прыводзіць да таго, што ён сам сябе у некаторых пытаннях у выніку лупцуе. Мы так привыкли говорить в понятиях Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, что, в принципе, тоже забываем, что там стоят живые люди, у которых есть свои профессиональные потребности. И, в частности, дело в том, что европейское партнерство вообще получило как бы право на жизнь после военного конфликта между Россией и Грузией, когда Евросоюз решил, что нужно заниматься постсоветскими государствами, нужно вовлекать их в свою зону влияния, иначе они просто станут форпостом России. Возможно, Россия потенциально приблизится к границам ЕС. Вот, им, вот такая угроза, возможно, утрированная, и стояла, собственно, за тем, что и выделили деньги на партнерство, и за тем, что этой темой вообще стали серьезно заниматься, и за тем, что Беларусь снова вошла как бы в темы для обсуждения. Поэтому я бы сказала, что говоря о признании и непризнании грузинских республик, европейские чиновники, собственно, обращаются к домашней аудитории, не к белорусской, не к российской, а к лидерам государств, к европейским избирателям, к тем, собственно, от чего их работа и зависит. Они хотят показать, что они занимаются темой и занимаются ей плотно. Я думаю, нам всем легче об этом рассуждать, опять же, чем европейским чиновникам, потому что мы все давно занимаемся ситуацией в Беларуси, давно отслеживаем стратегию, тактику президента Лукашенко. А в принципе, опять-таки, для европейских функционеров эта тема достаточно новая. И тут можно согласиться, что политика выставления жестких условий Минску совершенно непродуктивна, она не работала и со стороны Москвы. Но, опять-таки, просто вот эти шаги, опять-таки, трудные шаги, трудность вообще общения с Лукашенко, отмена визита, например, Феррера Вальдера, они разочаровывают европейцев, может быть, делают их где-то нетерпимым и толкают на такие необдуманные поступки, просто чтобы, опять-таки, не потерять лицо перед домашней аудиторией. Я согласна с тем, что политика такая, скорее всего, не результативная. Я была бы приверженцей более мягкого подхода, но объяснение такой ситуации, я думаю, то, которое я предложила. Литерально у той день, коли у Брюсселе почался саммит, ну, вот, який урешті-решті запросил Беларусь у партнерства, Александр Лукашенко мел інший саммит з своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. На ваш погляд, якое значение гэтага завідаўскага саммита и як ён, яго выніки, звязаныя з перспектывай усходняга партнерства для Беларусі? Наталья. Мне кажется, что российский президент нашел какой-то подход, по которому он может гораздо больше гнуть палку в свою сторону, фигурально выражаясь. То есть итоги для России, наконец-то, после этой встречи, мне кажется, будут намного более продуктивными. Наталья, можно сказать, что, вот, скажем, это завидовская встреча, у той момент, когда Европа для Беларуси двери отчинила, Россия эту европейскую дверь для Беларуси зачинила? Нет, ну, во-первых, двери открывает и закрывает для Беларуси сам Лукашенко. Собственно, на этом он и живет уже, и стоит так много лет. Поэтому тут не стоит говорить, что кто-то сильно определяет именно политику в Беларуси. Таким образом, Европартнерство, вернее, Восточное партнерство для Беларуси не будет закрыто от того, что Лукашенко съездил в Москву и не получил там кредит и, возможно, отдаст еще большую долю Белтрансгаза. Вопрос сейчас, самый ключевой вопрос, конечно, краеугольный, это признание грузинских республик и что будет после того, как Беларусь, возможно, на него решится. В принципе, можно осторожно прогнозировать, что поскольку восточное партнерство для Евросоюза важно, то у Беларуси остается шанс в нем поучаствовать. То есть Но по-прежнему это не будет либо Беларусь, либо Россия, а Лукашенко продолжит балансировать. Александр, а какие ваши отказы на это питание? Значение завидовской встречи и ее значение у святле вот этого запрошения Беларуси в Восходнее партнерство? Увогуле уже миллион разов оглядальники казали, что, снова же мы у серу метафор погружаемся, что вот Лукашенко опынулся меж молотом и ковадлом, и уже далее маневровать немагчыма. Здаецца і зараз, вось у гэтай сітуацыі гэта момант ісціны, момант выбару, вызначайся з кім ты, з Еўропай ці з Масквой, таму што іначай вось тога ці іншага боку будзе ўжо рэзкі такі некі варыянт рэакцыі і там зачыняюцца дзверы. Але кожны раз беларускі афіцыйны лідар выслізвае і даказвае вось няслушнасць гэтай метафары пра молат і кавадла. Даказваючы больш трапнасць метафары пра двух матак? Так, так. Сапраўды, вось ёсць гэта прыказка, што ласкавая цяля дзвюх матак се, і ведаеце, яшчэ болей Лукашэнка паставіў такі эксперымент і пераканаўся, што не абавязкова нават быць надта ласкавым. Паглядзіце, то Масква, то Брусэль перыядычна, груба кажучы, атрымліваюць анучай па твары і нічога яны выціраюцца. Я думаю, што нават калі ўявіць, што сапраўды ў Завідаве даціснулі і, напрыклад, 2 красавіка на сесіі Палаты прадстаўнікоў будуць прызнаныя гэтыя грузінскія аўтаноміі, неба на зямлю не зваліцца, Беларусь не выкінуць з гэтага вагона ўсходняга партнёрства. Гэты цягнік пойдзе далей, гэта зразумела. І ўвогуле, вось, шаноўная мая суразмоўца, трапна, мне здаецца, падмеціла тое, што Брусель, Европа, поменявши вось политику в белорусском пытании, кировалася в значной ступени фобиями. Вот это страшная Россия, это непредсказальный русский медведь и так далее. И цікаво, что Россия так само керуется имперскими фобиями, что вот тих сапой Брусель тут подкрадется, снявокую республику у нас украде, поведет до себе, тут санитарный кордон гэты збудуе и так далее. Короче, кажучи, абодва центры силы керуются гэтыми фобиями, фобіямі, яны закідаюць нейкія кручкі, яны баяцца перагнуць кій. Вось і Масква, як высвятляецца, на заўтра пасля гэтай сустрэчы, усё ж такі, хоць там яны, так бы мовіць, шыхтавалі беларускі бок і хіталі пальцам, а потым на заўтра Кудрын кажа, што даем 500 мільёнаў, яшчэ нешта прыдумаем. Карацей, працягвае капаць гэтая маскоўская падтрымка. Так што, бачыце, сапраўды гэтая цяля працягвае смактаць двух матак, і я думаю, што ресурс гэтай палітыкі зусім яшчэ не выпрацаваны, і абсяг для манеў наглядную перспектыву застаецца, таму што самі супярэчнасці між Расіяй і Еўропай, яны запраграмаваны на доўгі гістарычны перыяд. Вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У размове бралі ўдзел галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчынка. Перадачу падрыхтаваў Юрый Драгахруст. Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы Лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Галоўныя тэмы гэтага агляду. Выказванне Александра Лукашэнкі пра беларускую апазіцыю. Беларуска-еўрапейскія стасункі. Фінансавы крызіс і дабрабыт. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Слухачы актыўна каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі пра беларускую апазіцыю. Ён заявіў: «Ніякая яна не апазіцыя, гэта пятая калёна. Гэта ворагі беларускага народу». Водгукі нашых слухачоў. За оскорбление людей, которые постоянно, систематически допускает Лукашенко в своих выступлениях, его нужно привлечь к судебной ответственности и выразить недоверие как высокопоставленному лицу за его нетактичность. Невероятно, Александр Григорьевич, а ли створяется такие выгляд, что вы не ведаете, что блытаете особистых ворогов с державными. Все это робится знарок. Валерий Шевченко, Новополоц. Я все-таки поддерживаю Лукашенко, когда он сказал, что это пятая колонна, потому что они взорвались в борьбе с Лукашенко, к ненависти к нему, это их дело. Они же переносят это на белорусский народ. Улада спрабуе запалохаць насельніцтва, быццам бы апазіцыя гэта пятая калона, гэта прыслужнікі захада, платныя агенты, што яны ўсё распрададуць і падзеляць. Такія метады абалванівання людзей вельмі прымітыўныя. У такое могуць паверыць такія ж прымітыўныя людзі, як і тыя метады. З усяго гэтага можна зрабіць выснову, што беларуская апазіцыя моцная, што яна можа паўплываць на грамадскую думку як унутры краіны, так і за яе мяжой. Калі б гэта было не так, улада б увогуле не звяртала ўвагу на позицию. Илья Копыл, город Менск. Не различить, кольки разов за 15 год мы чули неважальных выказываний у кирака державы в адрес оппозиции своих громадян. У дипломатов Захаду з'явилася махчимость ліквідаваць прабелы ў пазнанні сурагатнай лексікі былога кіраўніка Савгасу ў так называемым адкрытым дыялогу. Не будзем пярэчыць, хай паспрабуюць навучыць аўтараў шуй блог цывілізаваным паводзінам. Сваё асабістае стаўленне выкажу пагаворкай: «Колькі ваўка не кармі, а ён усё ў лес глядзіць». Што гэта за жудаснае кляймо на беларусаў, што мы вшывыя? Я ні ў якіх фронтах не састаю, а цяпер считаю, што жыву ў нейкай памойке. Во пазорышча! Город Минск, Васильевна. Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам, Александр, город Орша. Паважаная пазіцыя, ганаруся вамі, хаця вам і цяжка працаваць з уладай, але не здавайцеся, вы надзея народа. Выступаючы ў Віцебску, Александр Ігоравіч лаяў апазіцыю: «Раз прэзідэнт так узлаваўся на вас, значыць, вы працуеце добра». А словы, сказаны Александрам Ігоравічам у адрас апазіцыі, поўнасцю адпавядаюць паводзінам самога прэзідэнта. Это Александр Анатольевич Сецкий, Витебска. Что такое оппозиция? Оппозиция – это ж люстерка. А коли маешь таки твар и бритко глядеться в люстерка, так треба вспомнить батеньку Крылова, русского баснописца. Что сетовать на зеркало, коли рожица крыла? Вы слухаете «Агляд телефонования за тыдзень». Беларусь запрасілі ўдзельнічаць у праграме «Усходнія партнерства». Аднак пытанне запрашаць Лукашэнку ці не на саміт «Усходняга партнерства» ў Прагу пакуль не вырашанае. Таксама на гэтым тыдні ўразвяз падоўжыў санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, аднак адклаў іхнае выкананне на 9 месяцаў. Слухачы «Свабоды» пра беларуска-еўрапейскія стасункі. Тут што сняты санкцыі з представителей правительства – разумнае рашэнне. И президент и другие должны быть приглашены в Брюссель. А это однозначно. Туда же должны быть приглашены представители оппозиции. И пусть публично выступят со своими предложениями о том, как выйти из кризиса и как улучшить положение. И все это должно быть представлено в печати и на телевидении. Тогда мы будем видеть, враги они наши или нет. Лариса, город Минск. Поважанные евразвязовские политики, ни в яким разе нельзя запрошать спадара Лукашенко у Прагу. Это будет великая помылка. И он повинен ведать, что у Европы он не пожаданный. Ивацевич и Станислав. Европа зробит великую помылку, коли запросить у Прагу Лукашенко. И он заусёды ставит свои погляды на подеи вышей инших. Усе его выступы и деяния сопровождаются зневагой других краин и особ. Приклад тому его относины до приезду комиссара Евросоюза. Валентина, город Минск. Протягнем огляд телефонования у затызени звонками на тему добробыту. Хочу выразить благодарность российским и украинским фермерам за сравнительно дешевые продукты, латвийским рыбакам за кильку, китайским крестьянам за чеснок, европейским рабочим за одежду, которую они поставляют секонд-хенд. Хочу выразить свое глубочайшее презрение белорусским властям за то, что они обманывают, обкрадывают. Спасибо, Белькевич, Солигорск. Уже раздражают постоянные заявления главного банкира Беларуси Прокоповича о стабильности белорусского рубля. Все помнят, что тоже он говорил и перед Новым годом. А кошельки среднего белоруса стали легче процентов на 40-50. Ну, доверчив белорусский люд. Но не настолько же надоело. Пенсионер, Гродненская область. Прокопович с улыбкой объявил, что белорусский зайчик укрепился на 5 рублей. Вот если бы он с такой улыбкой 2 месяца тому назад объявил нам, что он украдет население 20% зайчиков, как бы тогда интересно мы улыбались бы ему. Бараничих вельми дорогие ритуальные послуги. Особенно отпевание святаром на дому померлого человека. Аж 100 тысяч. В других районах отпевание на дому стоит только 40 тысяч. И святарь еще идея на могилке. За это 30-40 тысяч. Бараничих святар на могилке не ходит. Хороший в их аппетит. Коли поглядеть на Лукашенко как керовник 5 державы, то он является реальным дилетантом в экономике. Раздувший такой непомерно огромный номенклатурный штат, и он хочет, как жила Беларусь в добробыти. Этого николи не будет, потому что этих дармоедов треба добро накормить грошима. И он себя лечит такие разумные на всю Беларусь и на весь мир. Николи Беларусь. Хочу сообщить, какой подарок преподнес Слуцкий молокозавод населению города. В ответ на сообщение, что понизились закупочные цены на молоко, Слуцкий молокозавод на 25% повысил цены на молоко. Раньше молоко стоило 1150 рублей, теперь 1410, то есть на 25% выше. Пенсионеры скоро будут подбавлены на вот молока. Еще не так давно улицы Городни строкотели маляуничими плакатами «Квитнее родная Беларусь». Ну вот, отцвела родная Беларусь, с кветочек уже з'явились ягодки, а ягодки наступные. Вот недавно прошелся тут по магазинах ножки свиные, 6240 рублей. Вот это и есть ягодки. Зайшел вот ему другий магазин. Крылышки 20 тысяч, подвенженные крылцы, куриные. Вот вам и снова ягодки. А у соседней Польши вот недавно был, все это у 2-3 раза дешевей. Так где квитнее? Где ягодки, где кветочки? Меркуйте сами, все в рук, Городня. Нагадаем, телефон свободы ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. www.svaboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svaboda.org/m. Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне. svaboda.org/m. «Свабода», якая заўсёды з табой. Пачніце дзень са свабодай. Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы. Ад панядзелка да пятніцы. Свежыя навіны. Новыя рэпартажы. Музыка. Літаратура. Гісторыя. Сцісла, дакладна, па-беларуску. Не праспіце свабоды. І зараз я паведамлю вам пра некаторыя тэмы, якія прагучаць у нашым заўтрашнім ранішнім жывым эфіры. У нядзелю ў Менску прайшлі адразу тры устаноўчыя з'езды розных палітычных партыяў. Былыя вязні канцлягеру Азарычы патрабуюць аднаўлення льготаў і звяртаюцца ў ААН. Чаму змяншаецца кантрабанда з Польшчы? Бліц-аналіз на тэму, што дасць Беларусі ўсходняе партнерства. Таксама, як заўсёды, у панядзелак раніцай анонс падзеяў тыдня, агляд прэсы і маналёг грамадскага рэдактара. Ім будзе Анатоль Сідарэвіч. Гэта тэмы ранішняга жывога эфіру, ну а зараз перадача «Вольная студыя». Ужо больш за год уладальнікі спадарожнікавых антэн у Беларусі могуць глядзець тэлеканал «Белсат». Што стаіць за звальненнем з пасады кіраўніка тэлеканалу Агнешкі Рымашэўскай? Ці задавальняе гледачоў якасць паказваных тэлепраграмаў? Пра гэта да іншае аўтар Міхась Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры Белсаце Уладзімірам Коласам. Спадар Уладзімір, тэлеканал «Белсат» выходзіць у эфір ўжо больш за год. Як вы ўвогуле яго ацэньваеце, то бок працу і журналістаў, і кіраўніцтва, карацей кажучы, той канчатковы прадукт, які шчаслівыя ўладальнікі талерак бачаць на тэлеэкране? Ну, як ўладальнік талеркі шчаслівы, я ацэньваю яго станоўча. Это вялікае дасягненне, што нарэшце з'явіўся такі канал. Вось у нашай інфармацыйнай прасторы, у якой не было незалежнай альтэрнатывы, актыўнай, аб'ектыўнай нейкай ацэнкі падзей, якія ў нас адбываюцца, не было нармальных, незаангажаваных асобаў і не было праўды проста, а была проста прапаганда. Таму з'яўленне такога канала трэба вітаць, усе мы яго вітаем. І працу кіраўніцтва безумоўна станоўча, бо падняць такі цяжар, здзейсніць вось гэта, такую справу распачаць, гэта дарагога каштуе. Звальненне з пасады кіраўніцы Белсату з падарэння Агнешкі Рымашэўскай ўжо пачынае негатыўна адбівацца на працы тэлеканалу. Я маю на ўвазе сыход з яго Паўла Мажэйкі, вядучага, як на мой погляд, ці не самай цікавай праграмы на канале. Гэта госць Белсату. Шкада будзе, калі гэтая праграма ўвогуле закрыецца. Ось ці не той гэта выпадак, калі паводле даўняй беларускай прыказкі паны сварацца, а ў мужыкоў шубы трашчаць. Я думаю, што не зусім той. Я згоден абсалютна той часцы, што вось такія рэзкія дзеянні ў адносінах, у асвятленні адносін, яны безумоўна негатыўна адбіваюцца на любой справе, у тым ліку і на працы Белсата. Звальненне з падарэння Рымашэўскай, на якой столькі было завязана, столькі, так сказаць, ад яе залежала, безумоўна не можа пазітыўна адбіцца на працы канала. І яна гэта ўсё стварыла, яна здолела стварыць вось гэтую экіпу. З другога боку, дрэнны той кіраўнік, без якога калектыў не можа працаваць. Калектыў павінен працаваць далей, бо бо галоўная гэта справа ў любой сітуацыі, разумееце, таму сыход Павла, я лічу, гэта таксама такі імпульсіўны крок, не вельмі пралічаны, і можа быць, калі галава крышку астудзіцца, то ён вернецца, ён павінен вернуцца на канал. Як я ўпэўнены, вернецца спадарыня Агнешка, больш таго, я ўпэўнены, што яе ўплыў на канал, яе супрацоўніцтва з каналам не будзе перарывацца ні на адну хвіліну. Давайте звернемся да гісторыі стварэння Белсату. А ўвогуле, чыя гэта была ідэя спадарожнікавы канал па-беларуску і для Беларусі? Ведаеце, гэта я дазволю сабе не сцімдлаць параўнаць гэта і з ліцэем з беларускім. Нельга сказаць, што адзін колас яго нарадзіў ці нехта іншы. Разумееце, эта ідэя проста лунала ў паветры. І яна матэрыялізавалась вось праз тых, хто вырашыў заняцца этой справай. Таксама і з Белсатам. Даўным-даўно, яшчэ я памятаю, у 97-м годзе я наведаў Сербію і Чарнагорыю, зайшоў там у тэлеканал сатэлітны у Падгорыцы, які вяшчаў на Сербію, які фінансаваўся Еўропай, які меў шчыльныя кантакты з BBC, кое навучала кадры там і гэтак далей, які зрабіў шмат для дэмакратычных пераўтварэнняў у былой Югаславіі і ў тым ліку і ў Сербіі. І тады ўжо нарадзілася думка, чаму няма ў нас такога альтэрнатыўнага тэлевізійнага канала. Пры таварыстве беларускай мовы была такая ініцыятыўная група, я ведаю, якую узначальваў Сяржук Кручкоў, якія займаліся вось гэтай справай, лабіравалі праект незалежнага тэлевізійнага канала ў Беларусі. І паралельна ў Польшы таксама паўстала такая ініцыятыва. Я ведаю, што былі кантакты, былі кансультацыі з нашым бокам. Мы таксама, я асабіста меў кантакты, сустрэчы на польскім тэлебачанні і з тымі, хто стаяў ля вытокаў гэтага канала. То есть гэта агульнае наша намаганне. Але безумоўна, вось такая лідарская роля належыць спадарыні Агнешцы Рамашэўскай і вось блізкаму колу яе паплечнікаў. Спадар Владзімір, вось назіранне з апошніх паездак па Беларусі. Сёння спадарожнікавыя антэны можна пабачыць паўсюль, нават у самай захудалай, забытай богам вёсачцы. А як вы, як сябра грамадскай рады, ацэньваеце аўдыторыю Белсату сёння і, магчыма, ў будучыні? Тыя, хто мае талеркі, асабліва на вёсках, я не толькі думаю, мы маем такія звесткі, яны Белсат глядзяць яго актыўна, шмат людзей. Вось мы маем таксама ў складзе нашай рады спадара Вардамаска, які робіць сацыялагічныя пэўныя даследаванні. Мы ведаем, што вось рост папулярнасці Белсата ён павышаецца. Ну, недзе ад 2-5% ён ахоплівае. Гэта калі 200 тысяч чалавек у Беларусі сёння глядзіць Белсат. Ну, я думаю, што тут у Белсата вельмі добрыя перспектывы у сувязі з нашым гаротным становішчам у галіне праўды ў сродках масавай інфармацыі. Канкурэнтаў яго сёння нема сярод тэлевізійных каналаў, скажам так. Таму аўдыторыя можа расці вельмі салідна, і гэтаму павінна спрыяць і пэўнае, так сказаць, распаўсюджванне інфармацыі пра тое, што такі канал ёсць. Людзі проста будуць набываць талеркі, каб яго глядзець, калі там будуць з'яўляцца цікавыя перадачы. Пра цікавыя перадачы мы яшчэ з вамі пагаворым. Нядаўна польскі журналіст Цэзары Галінскі ў эфіры нашага радыё расказаў адну гісторыю. Не буду яе пераказваць, прыгадаю толькі словы, якія пачуў Галінскі ад звычайнай прыбіральшчыцы. Прыбіральшчыцы, якая працавала на Белсаце, якая заявіла, аднак, з катэгарычнасцю палітыка. Польская тэлевізія мусіць быць для палякаў. Як вы лічыце, ці магчыма такое, што і польская палітычная эліта стане думаць прыкладна так, як вось тая прыбіральшчыца? Ну, наколькі мне вядома, сярод польскай палітычнай эліты ёсць людзі са свядомасцю гэтай прыбіральшчыцы. Але мы ведаем нейкі лёзунг, які прамовіў пэўны палітычны дзеяч, што кожная кухарка павінна ўмець кіраваць дзяржавай. Но я думаю, што дастаткова ў польскім палітычным эстэблішменце людзей, якія думаюць іначай. І калі такі канал паўстаў у Польшы, значыцца, гэта некаму трэба. І гэта трэба не толькі нам, беларусам, але і палякам, якія разумеюць небяспеку існавання такога становішча з дэмакратыяй, з правамі чалавека, са свабодай думкі ў цэнтры Еўропы і зусім побач з Польшай. І ўсё ж мне застаецца не зусім зразумела, якія геапалітычныя мэты пераследуюць палякі, выдаткоўваючы немалыя фінансавыя сродкі на Белсат. Ну, мне таксама гэта не зусім, шчыра кажучы, зразумела. І чаму амерыканцы выдаткоўваюць такія сродкі на існаванне беларускай службы Радыё Свабоды, таксама можна гэта пытанне задаць і сабе, і амерыканцам. Але я думаю, лепш, так сказаць, не ўдавацца ў такія сферы, а думаць пра гэта з удзячнасцю, расцэньваць гэта як сапраўды высока высокородны жэст дапамогі нашай справе. Я, ведаеце, чуў ад тых, хто дапамагае і ліцэю таксама ў Польшы. Гэта простыя, шчырыя, вельмі добрыя людзі. Яны казалі так, што калісьці дапамагалі нам, калісьці мы былі ў такім становішчы, мы цудоўна ведаем гэтае становішча, і мы хочам цяпер дапамагчы вам, а вы калісьці дапаможаце іншым, калі ім гэта будзе трэба. Я таксама думаю пра сябе, што мы ўсе абавязкова будзем памятаць гэтую дабрыню і будзем яе далей перадаваць. Вось гэта такая эстафета дабрыні, добрых спраў. Вось я хацеў бы расцэньваць гэтую дапамогу менавіта так. У эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Аўтар Міхась Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры Белсаце Уладзімірам Коласам. Як сябра грамадскай рады, якая, на маю думку, выконвае пэўныя назіральныя функцыі, вы ж, мабыць, стала глядзіце Белсат. Давайце закранем саму якасць белсатаўскіх перадачаў. Якія перадачы, на ваш погляд, найбольш удалыя, а якія, наадварот, не робяць гонару каналу? Ну, пра тое, што нешта не робіць гонару каналу, я б так востра пытанне ўвогуле б не ставіў. Мы адзначаем, калі мы пачалі глядзець стала і сістэмна праграмы, мы адзначаем такі роўны, дабротны, нармальны, професійны ўзровень. Там няма нейкіх поўных правалаў, нейкіх абсалютна непрафесійных рэчаў. Разам з тым, ну і што можна адзначыць як становчае, перад усім, гэта тое, што мы бачым вось гэтае рэальнае, не адлакіраванае, не трансфармаванае нашай прапагандай гэтай тэлевізійнай афіцыйнай жыццё. Мы бачым людзей, якія выказваюцца шчыра наконт пэўных рэальна існуючых праблемаў. Мы бачым палітыкаў дэмакратычных, якія маюць цяпер нейкую трыбуну, дзякуючы гэтаму Белсату. Вось, гэта вельмі і вельмі добра, вельмі станоўча. Я, напрыклад, чуў шмат крытычных закідаў у бок такой праграмы, як «Калыханка ад Сашы і Сярожы». А вы і гэтую перадачу лічыце такой дабротнай, як вы сказалі? Ну, па-першае, трэба сказаць, што гэтая перадача гэта не прадукт Белсата. Гэта перадача закупленая Белсатам, наколькі я ведаю, даволі за танны кошт, бо яна ўжо, так сказаць, былая ва ўжытку перадача. Што тычыцца майго асабістага стаўлення, то я шчыра скажу, што мне падабаецца гэты, так сказаць, гумар на грані фола, да, Сашы і Сярожы, але я бачу, што, ну, яна вельмі нероўная, і па густу ёсць шмат там праколаў. Калі б, ну, я браў нейкі ўдзел у стварэнні гэтай праграмы, то можна было б яе па густу крышку падправіць, але не вельмі, бо, ну, гэта пэўны жанр, разумееце? А вось што тычыцца іншай праграмы, якую яны ведуць, это «Жаўтуха», вось тут значна больш праколы. Яна ўвогуле па-за густам знаходзіцца. Яна сапраўды не робіць гонару вось там Белсату. І гэты гараскоп, які там, это ўсё сапраўды проста кепска. Як бы вы ўжо гэтым сваім адказам пачалі адказваць і на маё апошняе пытанне, вось гэтая грамадская рада, якую ўзначальвае наш вядомы паэт і ў мінулым старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзі Бураўкін, яна стваралася, відаць, дзеля таго, каб даваць нейкія рэкамендацыі кіраўніцтву Белсату. Дык што б вы яшчэ парэкамендавалі? Ну, ведаеце, сапраўды, яна стваралася менавіта дзеля таго, каб, калі гэты канал працуе для Беларусі і для беларусаў, каб беларусы мелі магчымасць нейкім чынам фармуляваць сваю пазіцыю, была нейкая зваротная сувязь, бо былі ўжо прэцэдэнты, калі нешта тэлевізійнае стваралася для Беларусі, як быццам бы, а ў беларусаў забывалі іспытаць, ці трэба гэта ім і ці гэта ім трэба. Стасункі ў нас даволі такія, ну, я б не сказаў, надта складаныя, але і не зусім простыя. Вось тым не менш, у рэшце рэшт, мы наладзілі нашы супрацоўніцтва, толькі-толькі мы яго наладзілі, трэба сказаць, зусім недаўна. Сапраўды, мы фармулюем пэўныя свае погляды, свае пазіцыі ў нейкую агульную пазіцыю і выказываем яе Белсату. Паўтараю, гэтая праца толькі пачалася, і зараз мы адглядалі вельмі доўга аб'ектыў тую праграму, з яе мы пачалі аналіз, і мы яшчэ не збіраліся, толькі на днях мы збіраемся на нашае паседжанне абмяняцца нашымі ўражаннямі, нашымі ацэнкамі, і потым адбудзецца сустрэча з кіраўніцтвам канала, якое ўжо памянялася. Пачыналі мы гэта з Агнешкай. Я ведаю спадарню Беату Паклепу, я ведаю яе як паплешніка вернага Агнешкі Рамашэўскай, і я не думаю, што там будуць нейкія рэзкія змены накірункаў, падыходаў, характара працы. І я ўпэўнены, што на нашай этой сустрэчы, якая адбудзецца ў красавіку, абавязкова будзе прысутнічаць і спадарня Агнешка. Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы».